بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوال کیا گیا کہ محبوب ترین اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، جو اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، اور یہ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب اعمال اور محبوب لوگوں دونوں کے متعلق بتایا. آپ نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم، سب سے پیارے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتے ہیں، خیر خواہ ہیں. ہمدردیاں اور خیر خواہیاں یہ ان کا شعار ہے، نفع مند انسان ہے. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، اور سب سے پسندیدہ اور پیارے اعمال اللہ کے نزدیک یہ ہیں جن میں پہلا عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا، او تکشف عنه کربہ، یا اس کی تکلیف کو دور کر دینا، او تقضی عنه دینا، یا اس کا قرض اتار دینا، او تطرد عنه جوعا، یا اس کی بھوک کو دور کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پانچواں عمل بتایا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ عمل ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے. تو پانچ کام اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جو اللہ کو بہت پسند ہے. خوش کرنا کسی مسلمان کو، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کا قرض اتار دینا، اور کسی کو کھانا کھلا دینا، اور پانچواں جائز مدد، جائز ضرورت کے لیے کسی کے ساتھ چل کے جانا. ایک مہینہ اعتکاف اللہ کے رسول بیٹھے، اور بیٹھے بھی مسجد نبوی میں، اور لیلۃ القدر بھی اس میں ہو، اس سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی کروں یا میں کسی کی ہمدردی کے لیے اس کے ساتھ جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری حصے میں فرمایا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس شخص کو غصہ آیا وہ غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے، اللہ عز الجلال اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص اپنا غصہ نکال سکتا ہے لیکن ایسی جگہ پہ بھی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ عز وجل اس کے دل کو جنت کی امید سے بھر دیں گے. وَمَنْ نَشَأَ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ، جو کسی بھائی کے ساتھ جائے، اس کی رہنمائی کرے، اس کا کام کروا دے. اللہ عز وجل کا وعدہ ہے جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کو جنت میں اس کے پاؤں کو جمع دیں گے.